राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज माघ शुक्ल मतदान 16 फरवरी सन 2000 साय लगभग 4:30 बजे ढाले गांव राम पराकृत नवदंधम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा पारिजाताय पुत्र गेत्री गुराय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कंस चामूरम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे वंशी विभूषित करुण बिंब फलाधत पूर्णेन्दु सुंदर पानेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् नहि हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमः नारायण नारायण नारायण अगर नहीं सुना है तो जबरदस्त सुना का जबरदस्त करना का छने सुना का पकड़ के जैसे धूड़ी लेनी धूड़ी पड़ी हुए में परमात्मा ही पाती नहीं हुए लाभ नहीं हो। भैंस है वो भैंस भी राजी होती जब दूध देती है जबरदस्त दूध दे लोगे तो राजी वैसे बात ठीक है। चोरी करो डाका डालो कल्याण होगा दंड होगा जब नरक होगा नरक तो मुझे कल्याण झूठ खबर चार कई बार से कल्याण कर रहे हैं बुद्धि मारी गई बातों करो थोड़ा जब तक कल्याण कर ले स्वामी जी धूड़ दे दी तो धूड़ पर ही धूड़ ही फायदों के लिए चोरी करो डाका डालो इनमें फायदों से थे बताओ भी हृदय से बताओ चोरी करने वाले डाका डालने का कल्याण होगा दामी चीज है दामी सोरी सोरी दामी उसे मामूली उसी बड़ी भारी सॉरी बड़ी भारी बड़ा भारी पाप हो मामूली नहीं होगा जबरदस्ती डाका डालो ये कल्याण हो जाएगी। धन कमा कमा झूठ कपट करके मन में ऐसी भर गई झूठ कपट सुई हो जी सभी जात सारी करो झूठ कपट करो ठगी करो धोखाबाजी करो धोखा दे तो मेरे कल्याण हो जाए मुझसे तो बोलो जबरदस्ती करे डाका डाले पकड़ हाथ लगा दिया धूड़ दे दी तो धूड़ी पर ही कर्म में कोई फायदा हो सी मैं वह जितना राजी होगा तब ठीक होगा। भैंस भी राजी होती जब दूध देती है जबरदस्ती आप ले लोगे झूठ खबर से बेईमानी से कल्याण ले लोगे उद्धार कर लोगे बुद्धि मारी गई तुम्हारी झूठ खबर से धन कमाते है झूठ खबर लेके चल गई कल्याण झूठ खबर बेईमानी के उद्धार हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो गई बुद्धि सोच को नहीं समझिए बात आपने सोच क्योंकि वो धन बिना झूठ खबर से जू जी झूठ खबर धन भी नहीं मिलता है धन मिलने वाला मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा पाप कर तिवास रजाई नहीं कटिपट नहीं पेट आगा रामायण में लिखा है रात दिन पाप करते हैं लज्जा निवारण के लिए कमरा नहीं है पेट भरने के लिए अन्न नहीं है पाप से कल्याण हो से चित्त दुखाओ दूसरे को कल्याण हो से आप विचार करो थोड़ा सा विचार करो तो हम अकल में आ जाए दूसरे लोग जी दुखा हो जाएगा तो कल्याण हो से क्या मैं विचार नहीं छुआ तो कहीं यहां धूल ले लिया आप विचार करो कल्याण हो जी आप स्वयं विचार करो झूठ कपट करके बेईमानी करके कल्याण कर लेंगे उतर हो जाएगा दंड होगा दंड बढ़िया चोरी का भाई वो दंड होगा डाका डाले वो जबरदस्ती कर डाका डाले वो दंड होगा आप विचार करो आप खुले बोलो खुला क्या नाराज करके दुखी करके बड़े मन के विरुद्ध करके कल्याण कर लोगे? आपके जिससे है क्या बताओ? आप बचाओ कोई जिससे बताओ भाई। अरे अनुकूल होने से कभी सोची रखो राहु को नहीं तो लात मारो, जबान रहे ऊपर लात मारो, जबान रहे ऊपर लात मारो, इसे कल्याण होगा। बात के ऊपर लात मारते हो ऐसा में ढूंढ ले लो कल्याण हो जाए। अकल कर नहीं था नहीं, समय विचार तो करो, दुख देर कल्याण कर लोगे, नहीं मानकर कल्याण कर लोगे। लोग अडिगता रहता पहले पुराने जमाने में, कोई बात हमारे कहते हैं तो कोई कहते कोई बात कहते। आज दशा क्या हुई है? कहना तो मानेंगे नहीं, कहना तो लात पर मारो जमान पर दूर दे, दोनों काम ठीक है। आप बताओ ठीक से जो बोलो खड़े हो जाओ बोलो ठीक है कल्याण करने की बात है बोलो। थाने खुद ने सचे तो बोलो मारे करे नहीं हो थाने से मारे भय का कल्याण हो चाहिए कल्याण जी सचे थाने बोलो बोलो सब क्यों बैठा ऐसे बैठ गए तो क्यों पाप करो क्यों नरकों में जाओ भाई मुंह पत्र बोलो चोरी करो डाका डालो और बस कल्याण उसे अच्छी चीज है घनी अच्छी है तो ऊंची चोरी कर तो पाप ज्यादा उसे। आप बताओ इतना बैठा उसे बिना मारे कह बिल्कुल मारे विरुद्ध हो तो भाई हमारे कल्याण उसे कल्याण में धूल में है कि प्रसन्नता में है। महाराज जी अब अगर सोम निन्यान साधु है जो आपका अपक पूजा एक ऐसी प्रकाशित प्रगी है जो अब करे पूजा करो कुल के मैं मना थोड़ी ना तू जो पूजा करे वही पूजा करो मैं पूजा नहीं सो मैं जबरदस्ती करी मैं शु कल्याण उसी बताओ तो शौक है बताओ थर सोचा गया थारे मन में मैं शास्त्र की बात नहीं पूछ थारे मन में सोचा कि डाका डाल करे कल्याण कल्याण करे कल्याण चोरी करे कल्याण कर रहे हो छाने पग सू करे कल्याण कर रहे हो आ थारे सोचे है गया थारे थारे खुद के सोचे है गया मैं विचार करू थोड़ा ऐसा कल्याण हो जाएगा। मारे दुखी करके कल्याण करोगा मैं थारा दुखी करके कल्याण करूंगा किसी के भी जबरदस्ती करनी करनी मेरे उल्टी करनी मेरे मन में विरुद्ध काम करना और कल्याण हो जाएगा। दुष्ट आदमी के ही विरुद्ध करने से कल्याण नहीं होगा, दुष्ट आदमी के भी विरुद्ध करने से कल्याण कैसे होगा उद्धार कैसे होगा? भले आदमी के विरुद्ध करोगे तो नरक होगा कल्याण होगा? आपके जैसे है क्या? आपके जैसे तो बोलो बोलो थोड़ी सी तो अकल चाहिए जाए झूठ के बोलो धन का वो झूठ के बोलो सभी कल्याण झूठ बोलू जी जहां सा बेईमान से कल्याण हो जैसी डाकर जबरदस्ती कल्याण हो जैसी कल्याण अकल तो सही है कुछ थोड़ी तो अकल घर ही लगाओ कहीं जबरदस्ती करनी किसी के साथ में बेईमानी करनी किसी को दुख देना किसी के जी को दुखा देना जी को दुखाना उसे कल्याण हो जाएगा उधर थोड़े सच्चे बताओ तो फिर क्यों करो उन दगाम क्यों करो वैसा तो यार झूठ का बट हुआ है धन हुआ तो झूठ हुई है आदत खराब आदत हो गई जो हरेक कमरे में झूठ खबर करो जालसाजी करो बेईमानी करो ठगाई करो डाका डालो जबरदस्ती करो कल्याण हो जाएगा नहीं होगा? प्रसन्नता वो तो ले नहीं सकते तो ऐसा फायदा नहीं हुए नुकसान इस वास्ते कहना हूं आप यहां मत करो। जबरदस्ती मत करो। राजी सो कुछ चीज तो मैंने राजी मैंने भैंस है दफा मैंने दूध दे को नहीं पार्टी इंसान देगी मेरे देखे हुए बात है तो संत महात्मा जबरदस्ती करो कल्याण कल्याण आप रिश्ते है आप रिश्ते तो बोलो अरे आप नहीं जैसे क्यों को रस होगा सदा ही डर तो रहो कोई काम नहीं करना जबरदस्ती नहीं करनी झूठ को नहीं करनी डाका डालना जबरदस्ती करनी कल्याण हो सी बताओ वह थाने मन में जसूरी थाने थे थाने मन में थे अपराध कर जैसे दंड होगा अपराध अपराध पाप और चीज है अपराध और चीज है पाप तो कट जाए भोगने से पाप अपराध तो मेरे खुद ही माफी करने से ही हो सकती तो वो घुसते ही कोई पाप तो पुण्य करने से कट जाए मेरे वास्ते पुण्य किया जाए कोई पाप होने प्रायश्चित कर जाए पर अपराध उसका करे तो अपराध वो माफ करे तो होगा नहीं तो होगा ही मेरी कैसे करेगा आप बताओ कैसे होगा अपराध का दंड भोगने से नहीं होगा जिसका अपराध किया उसी राजी से ठीक होगा इसको नारद करके कल्याण कर ले अकल है थारे अकल से बताओ किसी का भी अपराध करने से पुण्य होगा क्या पाप से ज्यादा है दंड अपराध का दंड ज्यादा है तुलसी संगत साथ ये कहते कोट अपराध अपराध कर दिया वर्ष ऊपर दंड नहीं हुई मैं उन्हें कहता हूँ मारे ऐसी बात हमारी नहीं है कायदा है कानून है कल्याण होगा उसी वर्ष में चीज मिलेगी तो उनकी प्रसन्नता से मिलेगी डाका डाली मिलेगी समझे रात में डाका डाले झूठ बोले कपट करे बस वही सब समझे ये उपाय है उपाय झूठ कपट करे डाका डालनी जबरदस्ती करनी ऐसा कल्याण हो जाए थारे जच्चे है क्या थारे मारे के मैं नहीं कहता सासों में नहीं कहता थारे जच्चे है ये धोखा तो नहीं करते मुझे तो धोखा मत दो कृपा करो ना कृपा ना तो धोखा मत किसी का डाका मत डालो किसी चोरी मत करो चोरी से कल्याण कैसे उसे डाका डालने कल्याण कैसे उसे जो भला होगा तो उनकी प्रसन्नता से होगा मैं कहता हूं वैसे आप करो तो उनसे सिद्धार्थी होगा ये तो हरेक ही बात है भगवान ने पूछो संतों ने पूछो कोई संत महात्मा हुए मेरे मन अनुकूल चलो तो उनसे कल्याण हो ये तो बात ठीक है जो हाथ लगाए माया जी वो खड़े होकर के माफी मांग ले माफी थोड़ी मांगने कल्याण जन्म है थे थारी बुद्धि से बताओ कल्याण हो से क्या बताओ झूठ खबर के धन कमाने वह जस के भीतर जस के झूठ खबर शुरू कर लिया कल्याण होने से दंड ऋषि दंड झूठ खबर से फायदा नहीं है झूठ खबर करनी चोरी करनी दंड डाका डालना इससे कल्याण नहीं हुआ उद्धार नहीं हुआ दंड होगा इस वास्ते भाई मैं दशकना दी हूं मत करो आज्ञा पालन करो आज्ञा पालन कल्याण होगा माँ है बाप है भाई है बड़े भाई है भुजाई है बड़े है बड़ों की आज्ञा पालन करो उनकी प्रसन्नता से कल्याण होगा जबरदस्ती कल्याण ले लोगे तो डाकुओं का और जिस दिन बड़े बड़े चोर है चोरों का कल्याण हो चाहिए यो कल्याण मार्ग नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है मेरी समझती है आप ही आप खासो तो जानी भारत जाए कि जबरदस्ती मत करो, प्रसन्नता लो, माँ बाप की प्रसन्नता लो, दादा दादी की प्रसन्नता लो, प्रसन्नता लो भाई, प्रसन्नता से आपका कल्याण है, आपका हित है, आप में प्रेम है, स्नेह है, सब ठीक होगा, ठीक से करो। थोड़ा थे भी विचार करो तो अकल में आ जाए, दुख दे कर कल्याण कैसे कर ले सो, ऐसे मुझे पैसा कमाओ झूठ को समय कमा रहे हो, आदत पड़ी, आदत ही सब से गई, आदत पड़ी जाएगी, झूठ खबर करो, बेईमानी करो, डाका डालो, चोरी करो, छिपाव करो, जो कल्याण कर लेंगे, थोड़ी सी अकल रखो, आप विचार करो, स्वयं विचार करो, कल्याण करोगे अपराध करोगे क्या होगा बताओ, उसे क्या दशा होगी आपकी, आप अपना तो सोचो। राजी से सब कुछ ले सकते हैं, राजी से प्राण तक ले सकते हैं, राजी से ठीक होगा, नाराज होने से कल्याण कैसे होगा, अब ये ईर्ष्या जी दुखा हो उसे कल्याण होगा, किसी का मत दुखा, दिल खड़ा का नूर है, भगवान का साधन है, विश्वास से प्रेम से बात करो, अपना कल्याण करना हो तो डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार, जान जान कर बेकार डालना, जान जान कर गए जबरदस्ती करना, जान जान गए पगड़ पगड़ धूड़ी ले लगी, धूल मेरी धूल परिक्रम में धूल फायदो से राजी वे वे कहे जो करो, कहे जो करो जमान तो जमान से फायदो है, एक बात अपने मन से करो, एक वे कह जो करो तो कह जो करे कह जाना वचने ऊपर जिम्मेवारी आवे, यूं करे कौन करे, मेहनत करने से खेत में मेहनत करने से पैसा मिले, जाकर पहाड़ में मेहनत करे पैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा कौन देगा, आप देखो शांति से विचार करो, जितने माइतों की बड़े पुरुषों की प्रसन्नता लो, उनकी सिद्धि की प्रसन्नता हो, संजू में राजी होगा, तुम आप लाभ, तुम ही लाभ हो, माँ भरे कैसे हो, बाप है कैसे हो, रावण है कितना बलवान है, कितना धगत धगत धगत पांडव पांडव है, स्तोत्र बनाया हुआ जटा कटा असम ग्रम ब्रह्मण्य लिम्ब निर्धरी बेलो लगी शि वल्लरी बेराज मान मूर्धनी धगत धगत धगत जल लात पट्ट पाट पावके जोर चंद्रशेखर गति प्रत्येक शिव जी का तांडव शोक है, ब्राह्मण का बनाया हुआ, रावण दुराचारी था परंतु पतिव्रता थी गंगोदरी, वो जानती है रावण राम जी से बैर बंद करो, बात अच्छा नहीं है, बहुत गया है, तो जाने सब पतिव्रता जानती है ना, कोई रावण की जबरदस्ती करती थी वो, जबरदस्ती करने से पतिव्रता हो जाएगी, देखो भाई शांति से संतों की महात्माओं की शास्त्रों की आज्ञा पालन करो, उन आज्ञा में चलो, आपको भला होगा, कल्याण करना पड़ेगा उनको, पति व्रत करने से कल्याण क्यों होता है, कि शास्त्रों में कह रहा पति व्रता होती है उसे कल्याण, ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान उनको करना पड़ता है, उन्होंने कहा पति पालन करो तो उनकी कृपा से कल्याण होता है, रावण कल्याण करने से सहा गया, पति व्रत पालन किया, पति अब कल पति रावण है वो क्या करे, वो क्या करे, बाबा ऋषि को पढ़ना दिया, जो स्वयंवर किया है ना वो अच्छा नहीं हुआ पहले भी, आज छोरा पलट गया छोरे को, छोरे पलट गया छोरे को, ये कुत्तों का है, कुत्तों का है व्यवहार, मनुष्यों का नहीं है। पहले भी जितना जितनों ने स्वयंवर किया है उनकी कथा देखो आप, दुख पाया सुख पाया, माँ बाप से बारे संदा दिया, माँ बाप गरीब बात सोचे सोचे उम्र पाई है तो भी सोचे अच्छा होता है अपने मन से करो, तो क्यों मत बाटो उछाड़ मत हो मानो, क्या फायदा नहीं, कुछ बात क्यों करो, सचा सदा रहो सीधे असरदार हो आपस में स्नेह हुए फायदा होगा कल्याण होगा, प्रेम से करो। हमारी नियत आपको दुख पहुंचाने की नहीं है, आप माने चाहे ना माने पर आपको दुख जो ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, तारी जो मसलता जो करो पर जो राज्य जो करने में कल्याण उसे क्या मैंने राज्य जो करे सगला जीव मात्र अपनी राज्य अपने मन में मन मन ही करे क्या वैसे कल्याण हुए कैसे कल्याण हो सी बड़ों की आज्ञा पाने कल्याण हो सा रावण कैसा ही वो पर मनो ने पति पता हुई सीता जी के लिए पोशाक भेजी सीता जी सुगा दी गई पर सीता जी कोई चीज चाहिए तो किसको कहेगी सीता जी लंका में किसको कहेगी मन में कोई चीज हो तो मंदोदी समझती थी बात वाल्मीकि रामायण माता है अकेली बैठी बेचारा कोई कुटुंब है ही नहीं उसके साथ भगवान मेरी सेवा कर लाभ होगा त्रिजरा थी सयानी बेचारी आप खूब विचार करो मेरी बात पर विचार करो फिर विचार करो कि कल्याण का मार्ग नहीं है हमारी समझ तो नहीं है भैया तो तुम्हारी तुम जानो कल्याण भगवान को याद करो नाम जप करो प्रसन्नता लो प्रसन्नता लो भाई जीव प्रसन्न है माँ बाप भी प्रसन्न हो गए तुम करो जबरदस्ती कैसे करोगे यार ऐसा नहीं होगा जबरदस्ती करो उल्टा करो और मन दुखो सिद्ध दुखो और उजा कल्याण तो भी नहीं होगा कह रहे विचार करो आप सोचो आप इतना ने सुना है कथा सुनी है विचार करो टाका डालने से कल्याण होगा अपराध होगा दंड होगा इस वास्ते आप मत करो अन्याय मत करो प्रार्थना है हाथ जोड़ के अन्याय मत करो अन्याय करना अच्छा नहीं है भगवान का भजन करो कीर्तन करो जप करो उत्साह रखो मन में विरुद्ध नहीं करेंगे भगवान के संत महात्माओं के विरुद्ध काम नहीं करेंगे विरुद्ध काम कोई नहीं करेंगे अनुकूल नहीं है तो नहीं सही पर प्रतिकूल तो मत करो उल्टा तो मत चलो ऊंदा तो मत चलो सूटो साजी चलो नहीं चलो नहीं बने कोई बात नहीं ऊंदा से बात नहीं उत्साह रखो मन है मां उत्साह रखो भगवान का नाम लो कीर्तन करो जप करो उत्साह से तुम्हारी सेवा करो गरीबों की सेवा करो सेवा भगवान को याद है दो खास बात होने से ही मनुष्य की मनुष्यता है जो मनुष्य बोलो नहीं है जो ना तो गरीबानी पूछ जन होगी आदरणीय होगी सेवा करता है ना भगवान का नाम लेता है मनुष्य जन्म नहीं है उसका वो मनुष्य रूपेण मृगाश्रम मनुष्य रूपेण रूप मनुष्य का है परंतु घोषित दंड से फायदा फायदा भैया सब प्रेम से घर में भी छोटा बड़ा जितना है सब प्रसन्नता लो जबरदस्ती मत करो दंड मत दो बालक है उनको समझाओ उन्हें थप्पड़ भी लगा दो तो ये बालक रोता नहीं तो समान सरासर लगा दे बड़ी शिकायत करे तो वो दंड देना भी कहां पर जिस को भला हो हरदम अपने चित्र को खुश रखो और सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कम से कम दुख तो मत दो। वर्षा बरस रही, वर्षा होने लगी थोड़ी मामूली, हवा चलते थे ऊपर गर्दना करी गर्दना, तो कहा तरुण था मारुधूयमाना कवलितेषु बहिर्वेषु अम्भो न चेत जलद मंच शिवाभिमंच। एक कवि कहता है अरे बदल जल बरसा हुआ तो अभी शांत हो जाए, हवा लगी है वज्रम पुनः कृपा सी फिर बजरी क्यों पट गए, आगे तो कम है क्या, वज्रम पुनः कृपा से निर्दय कष्ट है तो ये क्यों डालता है तू तो भाई आप प्रसन्नता लो उनके राजी लो वो ठीक है, वह दुखाओ क्यों, जीव क्यों दुखाओ, वह विरोध क्यों करो, ये तो ख्याल रखो भाई पाप क्यों कमाओ, नरक मत जाओ भाई, हमारी सम्मति है आप नरक मत जाओ, अच्छा काम करो आपके भला होगा, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। भगवान को याद करो, दो काम खास मनुष्य मात्र के लिए, बहनों भाइयों कोई दूर हो, एक तो भगवान को याद, एक दिन दुखियों की और बड़े बूढ़े पुरुषों की सेवा कर ली, सासू है दादी सासू है बूढ़े माई थे उनकी प्रसन्नता लो आपको भला हो, कल्याण होगा ये संदेह नहीं है, उनका जी दुखाओगे तो तुम्हारा भला नहीं है, उससे भला नहीं है, रंड होगा रंड भोगना पड़ेगा, इस बात से बड़े बूढ़ों के नमस्कार करो और प्रसन्नता लो, आप पास छोटी हो कम है तो माँ जी अब इतना ही है हमारे पास इतना ही है, राजी हो जाएंगे इतना ही चलो देर नहीं सुनते अधिक नहीं दे सकते, आप रहने थोड़ा हो तो भिक्षु को इतना हमारा हमारे पास इतना ही है क्या करे, तुम ज्यादा नहीं है राजी हो जाएंगे छोटे से राजी से राजी हो राजी और सबकी राजी हो सकते स्थिति राजी रहो उसे फायदा होगा। आपके भी मन के विरुद्ध है तो मैंने कह दो स्वामी जी ठीक नहीं है, डरो मत, मैं भी कहता हूँ मेरी दृष्टि से आप कल्याण की बात करता हूँ, मेरी भूल हो जाए हो सकती है परंतु मेरी दृष्टि से मेरी नीयत खराब नहीं है, आपको दुख देने नहीं है, आपको नरक भेजने के नहीं है, आपको किसी तरह कष्ट पहुंचे ऐसी नीयत नहीं है, आपकी धर्मनाश हो ऐसी नीयत नहीं है, आपका स्वास्थ्य बिगड़े ऐसी हमारी नीयत नहीं है, सुधरने की नीयत है, वो कहता हूँ मैं कहता हूँ, फिर आप जानते हो इस बात को तो इस वास्ते सब सावधान भगवान को याद करो। ये जो काल बात हुई के संबंध होता है वो होता है जल्दी और मिटता नहीं जब तक स्वयं त्याग नहीं करता नहीं मिटता नहीं, जनकपुरी में रहने वाली एक ब्राह्मणी उनके एक लड़का और कुटुंब में कोई रहे नहीं, वो लड़का खेलने को गया तो छोरे बैठे थे कि खेलने वाले कोई के हमारे बड़े भाई है मेरी बड़ी बहन है हमारे साथ में है मेरी गोदी में रहते हुए तो खेलते हैं, मैंने कहा तू अकेले ही है तेरे कोई को नहीं तेरे भाई नहीं बहन नहीं कोई की नहीं, तो ज्यादा चिड़ाया तो रोने लग गया, रोकर माँ के पास गया तो बेटा रोता क्यों है कि छोड़े चिड़े हुए कि तारे भाई नहीं है तारे बहन भी नहीं है कोई है ही नहीं, हमारे एक बहन है हमारे साथ भाई है मेरा भाई है मैं भाई की गोदी में हूँ बहन की गोदी में हूँ ऐसे कहो मेरे को चिड़ा हुए, तो माँ बोली बेटा तेरे भी बहन है वो बहन ब्याह हो गयो अपने घर गई है यहाँ नहीं है, बड़ी तेरी बड़ी बहन है तू छोटा भाई है, माँ कटे कहाँ है अयोध्या रामचंद्र जी के साथ ब्याह हुआ है। अयोध्या में रहने वाले सीता जी को पुत्री मानते हैं, पुत्री मान प्रश्न करते हैं। अयोध्या में रहने पुरुष भी राम जी को पुत्र मानते हैं। तो कहते बहन है, माँ मैं जाऊंगा अयोध्या मिलूंगा। तो भाई छोटा है अभी, बड़े हो जाओ जाना, बड़े हो जाने की मन में लगी। माँ अब तो बड़ा हो गया, दो तीन दिन बाद बोले अब बड़ा हो जाएगा, तो जाऊं बड़ा हो गया। माँ के बड़ा कैसे दो तीन चार बड़ा गया। तो कही अयोध्या जा रहे थे सज्जन, उन्होंने कहा भाई तुम जाओ, बच्चे के मन में अयोध्या ले जाओ। उन्हें मगध बना करके और पूरी मानती माता है, पहले अपनी कन्या के मगध पहुंचाया था। वह वही बेटी है, सीता जी मारी बेटी है, मगध बना कर दे दियो, ले जा तो ले जा। राजी हूँ श्री अयोध्या पहुंचा, कौन अयोध्या है? अब पूछा, बीच में महाराज घर में बैठा मस्त था, हर एक भोजनी जमा थे, कोई माई देखे तो मैंने प्रेम आवे, छोटी अवस्था जा रहा है अयोध्या, मैं नहीं से मिलूंगा। माता हरे भोज करे, भोज करे बेटा, भोजन कर रहे लाड़ पहुंचे अयोध्या की, अयोध्या आ गई, खुशी आई, मत में बढ़ रहा अयोध्या, तो बहन की घर आएंगे। बताओ भाई मेरी बहन के घर बताओ, अब तू कौन है, तेरी बहन कौन है, मैं कैसे बताऊ? मेरी बहन के घर बताओ, बहन से मिलने वाला आया हूँ। तो तेरी बहन कैसी है? सीता जी है, पढ़ाई किसने पढ़ाई? राम जी ने, राम जी ने भरपूर, ससुर का नाम क्या? दशरथ जी है। अरे पूछ तो दशरथ जी ने घर पूछ, हमारी बहन के घर कौन सा है? अब तेरी बहन हम घर कौन घर से, हम क्या बोलते, तेरी बहन कौन है ये पता नहीं, बताओ। मंदिर बता दिया, घर घर मंदिर जा देगा, सीता जी का है क्या? अंदर आ गया बैठे सब, ये तो मूर्ति है ऐसी, हमारी बहन तो बहन है, माँ ने मगध भेजा है, दूंगा माँ को, बहन राजी हो जाएगी। दिन भर भटका मरा, बहन मिली नहीं, उम्मीद बहुत थी मन में, उत्साह तो एक किनार बैठ गया और बहन को याद करे, लगन लगी सच्ची, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पोल सट ही जाए। तो देखता है इधर प्रकाश प्रकाश, चंद्रमा इधर तो ये तो गुण नहीं है, तो शुद्ध प्रकाश कैसे हुआ? उस प्रकाश में एक सफेद आती बड़े, अरे तो काला होता है, सफेद आती है, एक ऐसा आया उस पर राजा रानी सड़े हुए, प्रकाश आ रहे अंधार में, होगा कोई यात्री हो गए, आते आते आते आते खड़ा रह गया और निशानी में रखी। और सीता जी बोली, भैया प्रयाग दत्त, प्रयाग दत्त नाम था, प्रयाग दत्त मैं आ गई, देख अरे मैं आ गई, मैं आ गई, अब खुशी हुआ देखिए, छोटा छोटा एक बाल पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ लिया, रगा रगा रोने, और रोता क्यों भैया, ये तू मिली नहीं, दिन भर तो तकलीफ पाई, फिर तो माँ भेजी को नहीं, फिर माँ भेजी तो तू मिली को नहीं, रोड ला गया को दी गया, और उसे रो भैया मैं आएगी ना, तब अब रोता क्यों मैं, अब मत रो। देखा राम जी की तरफ और सीता जी की तरफ, छोरा बिलास करते मेरी बहन है, मेरी बहन हो नहीं, किसी छोरे बहन नहीं, मेरी बहन इतनी चतुर, इतनी बड़ी, ऐसा गहना, ऐसा कपड़ा, इतनी सुंदर, ये छोरा बिलास करते, किसी छोरे की बहन नहीं है, हमारी बहन जैसी किसी। राम जी को देखा तो हमारे बहनों ही भी कहते सुंदर है, कोई छोरा हो किसी छोरे के भाई ऐसा सुंदर नहीं है, हमारे बहन, हमारे बहन सुंदर है। देखो राजी हुआ, कसा दिया कसा ले लिया, आधा लिया आधा दे दिया, अरे तू खा ले, ये तू खा ले भाई, मैंने दे दिया माल कपड़े में ले लिया सर। माँ ने भेजा है, राम जी पूछते है राग दे दिया, माँ जी राजी है, सास का समाचार तुम उसे बड़ा खुश हुआ, खुशी हुआ जो बैठ गया भाई, जो बाहर से तो भगवान हो गए अंदर ध्यान, और भीतर मन में दिखे बहन, बहन के सामने मस्त बैठा है, मस्त है। एक साधु सौ से गया तो देखा ही लड़का है, पर बड़ा प्रसन्नता से बैठा देखता है, जगाया कैसे बहन खाई बहन खाई बहन क्या, सीता जी मेरी बहन है, सीता जी भाई हूँ, जनकपुरी से आया हूँ, हमारे भाग ऐसा है, बहन थी अभी अभी आती, चलो हमारे घर चलो, संग ले गए। थोड़ी देर के बाद में सोच स्नान आदि किया, बाहर से दारा अटकर रहा, बोले दो माइया खड़ी है, बड़े सुंदर श्रृंगार की हुई, पिटाई का बना हुआ थाल, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का पूजा थी, जो भगवान ने पूजन किया है, जो भी संतों ने मिठाई भेज दो, संतों ने स्थान में मिठाई भेज दी, थाल दे दिया, थाल देर महाराज भीतर चार मिठाई खाली करी, सोने का थाल रतन जुड़े हुए, इतना क्यूट ही थाल है, बाहर जा देगा तो कोई नहीं, कोई क्या बात है, ये भाई की फोन आएगी, ये भाई बैठे हो जाए, फिर लगी पंक्ति, पंक्ति वो मिठाई दी गई, संत इतने खुश हो गए कि भाई ऐसी मिठाई होने को कोई चीज भी नहीं, माँ के हाथ का भोजन है तो पसंद हो गए, सब संत राजी हो गए, भोजन बहुत बढ़िया है, कहाँ से लाया कैसे हुआ, भाई दो माया आई, कभी ठाकुर जी का पूजन था, इस वास्ते संतों के यहाँ भेज दो, खुश हो गए। पूछा प्रयादास जी आप कैसे आए, छोटा सा बच्चा प्रयादत्त जी, मैं तो बहन से मिलने बहन मिल लिया, कब जाऊंगा बहन माँ के पास जाऊंगा, महाराज ने उसी सत्र में थाल बांध लिया, थाल उठा गया ये ले जाओ, बेटी का घर का राख है नहीं, माँ माँ कैसे रखेगी, माँ करेगी और बचेगी, अरे बेटी है बेटी को देती है, माँ लेती है बेटी घर का लेगी, मैं नहीं ले जाऊंगा, अरे बेटी नहीं है संसार मातृ की माँ है, सबका पालन करती है, पालती हरती संहरती पालती सृष्टि, वो जगत जननी है, कि जगत जननी हो कहीं बड़ी हो, मेरी माँ की बेटी है, मेरी माँ की बेटी है, अरे त्रिलोकी आप पालन कर रही करोगे तय, मेरी माँ की तो बेटी है, मैं नहीं जाऊंगा, उसे कोई कुंड में फेंक दिया, आप गए जार माँ से बातें गई, अरे वाह बेटा भाभी बात में खुश रहे खूब खुश रहे, कई दिन रहे, फिर माँ का शरीर शांत हो गया, बूढ़ा उम्र ही बात, तो एक पंडित थे उनके पास जमीन, अभी तक कहते राजान किसे विवाह में ब्राह्मणों को जमीन दी, अभी तक परंपरा जमीन आती है उनके पास में, उसी एक कन्या ही थी, तो राधा जी को देखा, देखा तो शिष्य के बारे अच्छा है मेरी लड़की दे दू, और कहा महाराज मेरा धन सब मेरी कन्या ही एक ही और मेरे है नहीं कोई, मेरे बाद में सब धन हमारी पुत्री का ही है, आप ले लो, तो मुझे ब्याह करूंगा नहीं, अरे ब्याह कर ले नहीं समझे हमारी कन्या सुख पाएगी, वो नारे पड़ गए भी, तो उठे वहां से रवाना होगा, या बजे जाऊंगा मैं से कह दूंगा, लोग मेरे को तंग करते कि ब्याह कर ले, उनको ब्याह करूंगा मैं ब्याह नहीं करूंगा, अयोध्या पहुंचे उस जंगल में वही जा बैठ गए, यहाँ पर आया करते अभाव है अभाव है अभाव है, वैसे आए आए भगवान लोग क्यों बोला वो तो कहते माँ तो सही शांत हो गया और लोग कहते तुम ब्याह कर ले तुम ब्याह क्यों करूं। सीता जी ने कहा ऐसी बात है तो तू यही रह जा माँ नहीं रही तो क्यों जावे बड़ा खुश हुआ बैठ यही रहेगा बैठ ही रहेगा बहुत होगी बड़ी बहन है बड़े खुश हो गए और गलिया में निकले तो छोरा मारा टोड़ी टोड़ी आ जाए मामा जी आए है प्रादाजी मामा जी है मामा जी मामा जी माँ के भाई है मामा जी है मामा जी मामा जी भाजा बैठ जाए बीच में बैठ जाए मामा जी आनंद ये हमारे बच्चे हमारे जाए मेरी बहन की बेटा है सर बेटा कभी आंधिया दौड़े राम जी घोड़े पर चढ़े हुए सरदू जा रहे स्नान कर रहे हो हाथ में छत्र पकड़ा हुआ लोगों को राम जी दिखते नहीं वो हाथ पकड़े और थोड़े जा रहे नीचे चलते है ठाकुर जी बैठे घोड़े पर ऐसे स्नान करते करते कई दिन हो गया उनको आज की अयोध्या नहीं दिखती राम जी के समय दिखती शाम भाई है और शत्रुघ्न जी भर्ती चले गए नाना ने और वनवास हुआ राम जी को वनवास में गए तो सीता जी भी चली गई तो रवनीश करी कह सीता जी क्यों गई सीता जी को वनवास मांगा नहीं के कई ने सीता जी को वनवास नहीं मांगा क्यों गई बहन बोली है समझते नहीं भगवान सर चली गई ऋषाई मन में कि बहन क्यों गई वो उस आराम मिलेगा जंगल में फिर मैं कोमल के ऊपर चरण है उसमें कांटा लग जाएगा दादाजी रोड़ दिया दादाजी रोते ही हो कि बहन कैसे मिलेगी पैदल बहन कैसे मिलेगी कैसे कोमल चरण है मारी बहन का अब पैसा से लेटा गया पैसा तीन खाट बनाए तीन जूतों जोड़ी दो मर्दानी एक जनानी और कपड़ा बना खाट पर कहा जाते जाता हूँ वोट वहां सोते हैं तो रात्रि में नीचे सोए जीव जंतु बहुत रहे खाट बनाए थी देर पहुंचे वहां वहां पर मिले रही फिर ढूंढते ढूंढते राम सैया के पास दर्शन हुए चित्रकूट पर राम सैया आए उनके पास दर्शन हुए और कहा कि बोली कि मैं कितना दिन आया आप मिलते ही नहीं याद ऐसी हम तो रहते ऐसे ही वह संतों का चेला बन गया भाई अब प्रयागदास ना हो गया प्रयागदास प्रयागदत्त से प्रयागदास ना हो गया अब लो जूती पहनो और खाट पर बैठो भगवान राम जी ने कहा देखो प्रयागदास जी हमारे को पिताजी का हुक्म है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी हम जूती नहीं पहनते हम जूती नहीं पहनते हम खाट पर नहीं सोते 14 वर्ष हमारा नियम है ओ बड़े नियम धारण किए बड़े बड़े तपस्या करते हैं खाट भी मैं खाट गए हूँ मैं प्रयागदास जी खाट पर आप सोओगे तो आनंद ज्यादा आएगा हमारे प्रसन्नता बहुत होगी अब खाट नीचे रखो आप जाओ अयोध्या लक्ष्मण जी बोले क्यों प्रयागदास जी मेरे को ले जाओगे बड़े खुशी होगी आशा हंसी दी करता है चलेगा नहीं तेज है छोटा कुमार बड़ा खोटा है कहा कि चलो साधा नहीं है अब ऐसी बातों करे भगवान राम जी राजी हुए बहन वो कह तू जंगल में क्यों आई तू कह तो अयोध्या पहुंचा दू तू कह जनकपुरी पहुंचा दू मैं साथ हूँ डरने की जरूरत नहीं है संग भाग सत्य कोई डर नहीं है वो साथ रहू मैं साथ रहू अब तो बड़े हो गए ना अब छोटे बड़े हो गए मैं नो तुम डर मत मैं साथ रहू इतना भैया मैं तो मना के साथ रहूंगी अब मानेगा क्या करे महाराज के साथ में रहने में हमारा आनंद है। खाने में तो रोटी नहीं है, कपड़े पहनने नहीं है, रहने में मकान नहीं है, क्या राजी हो भोली है भोली मैं भोली समझती नहीं। जगत की पालन संहार सब करती है, उसको भोली कहने वाली है भाई के भोली है भोली समझती नहीं। अब जगत में कोई आनंद है महाराज के लिए, तो क्या तो पहुंचा दू, जनपुरी पहुंचा दू, अशोधे पहुंचा दू, चलो ना भैया महाराज के साथ में ठीक है, उठा उठ रवाना हुआ साथ चले क्या, हम साथ में रहते नहीं, अब तेज ही रहते और वो साथ में नहीं रखते। आप अशोधे जाओ, अशोध्या इन खाट पर आप सो तो राम जी बोले कि हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। अब ठीक भगवान राम जी कहते हैं क्या करे, अब उठा कर जूती पहनी नहीं, खाट पर सोए नहीं, उठा कर वहां से उठा कर चले चटो जी ने पहुंच दी, साथ में रखा नहीं, मेरे फेंक दिया, मेरे फेंक दिया, अशोध्या फेंक दिया, जल्दी कैसे पहुंचे, रवाना हुआ अशोध्या आगे मेरे को फेंक दिया, अशोध में नियम पालन करेगा तो पैदल ही चलते हैं, पैदल जूती पहनते नहीं, खाट पर सोते नहीं, बड़ा नियम धारण किया है, कई गोटी सुना वहां नीचे नियम के नीचे तीन धार बिखरा को जाओ जाए कभी इस ठाकुर भगवान राजी होते हैं, इस बात से खाट पर सोता है, खाट पर ही रात रात दिन रात सब खाट पर रहते हैं। कि भगवान कहे कि मैं राजी ज्यादा हूँ तो आप राजी होना चाहिए, खाट पर रहते ऐसे महाराज कई दिन बीत गए। भगवान को याद करे उनकी कविता है, हर हर केशवा कटत कलेशवा तोई का जपत महेशवा रे प्रहलाद कारण रघवा बन गए भगवा रे, एवना दिमाग बन गए रघवा बन गए भगवा रे, हर हर केशवा कटत कलेशवा तोई का जपत महेशवा रे, अपनी भाषा में कविता होगी ऐसा संत बात मानी। सब अयोध्या में लोग कहते मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए, माँ के भाई जी मामा जी हो गए, मामा जी आए मामा जी सब छोटा मोटा सोरा सोरी मामा जी बड़े खुशी होते, मामा जी उनको देखकर खुशी होते, महाराज को देख देख करिए ऐसे संत हुए प्रियादास जी महाराज अयोध्या में संत, ऐसे भगवान के भगत हुए कई ऐसे सब भगवान के होते। इस तरह से ये मान्यता है नहीं मेरी बहन है शीतल की बहन है, बस मान लिया मान कर लिया अब मान लिया मेरी बहन है शीतल मेरी बहन है, शीतल जो देखते शीतल को याद करके रोड लग जाए कोमल कोमल चरण मेरी बहन के कोमल चरण है, कैसे वो कांटों में घूमेगी कैसे कसम लग जाएगी, आप मानती है नहीं बात हमारी भोली है भोली समझती नहीं, सीता जी को भोली करने वाला है समझती नहीं, राजी होती सीता जी बात सुनो राजी होती है, ऐसे प्रयागदास जी महाराज हुए तो समझ भगवान को मान ले अपना, बस भगवान भी बहुत प्रयागदास जी कहते सड़ा थी हरा रे केशव कठत कमेश तो एक जपत महेशवार प्रयागदास प्रयागदास पल्लव दायक रघुवा बढ़ गए भगवान मस्त रहते मुझे, राम जी का ध्यान ध्यान का सुंदर है तीनों का ध्यान, राम जी का लक्ष्मण जी का और अपनी सीता बहन का, बहन को याद करते हरदम मस्त रहते, मेरी बहन मेरी बहन सीता जी मेरी बहन है मेरी बहन है, तो छोटा भाई हूँ मैं जो छोटा भाई हूँ बड़ी बहन है, ऐसे भगवान के साथ रहना सब जो याद करो, बस संबंध जोड़ दो, फिर याद करना नहीं पड़ेगा, आप ही याद आवे। स्मरण टूटता नहीं, स्मरण करने से चिंतन करने से भी बढ़िया है संबंध, संबंध जोड़ देना। आज हमारा दूसरा क्यों अरे संसार के साथ संबंध जोड़ दिया, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये भौजाई है, ये मेरा है, संसार संबंध, संसार संबंध रहेगा नहीं, भगवान का संग मिटेगा नहीं, भगवान साथ में रहेंगे, संसार ना रुपया रहता है, ना घर रहता है, ना भाई बंधु रहते है, ना कोई साथ में नहीं रहता संसार का, उनको अपना मानते हैं, ठाकुर जी सदा साथ में रहते, उनको वो नहीं मानते, मेरे मेरे तो भगवान के साथ अपनापन करने से आग देता है, मस्त रहती है। प्रयागदास जी महाराज का आदर करते हैं, रघुनाथ जी महाराज खुद खुद शाला है अपना ऐसे भगवान को मानो, अपना भगवान का संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो, संसार का संबंध दुख देने वाला और भगवान का संबंध आरोप देने वाला, बहन मानो, भाई मानो, बेटा मानो, पति मानो, पुत्र मानो, आप भाई मानो, एक संग थे, साथ साथ साथ नीचे रहते थे, वे रामचंद्र जी को चेला मानते थे, राम जी हमारे चेला है बड़े विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान काशी में रहने वाले, वे भी अपना चेला मानते थे, आप माला उसे आगे माला पहनते, माला पहन और बेटा राम दादा गुरु शोधन बिहारी राम दादा अपने कदम पहन, उसमें राम जी का नाम गुरु शोधन बिहारी, गुरु जी कदम खड़े थे, माला पहना थे, लोगों ने कहा महाराज माला पहनने की नहीं होती है, माला तो चेला लेता है, आप तो जबरदस्त है, तो बेटा फिर माला पहन, माला पहन आप पहन के प्रसाद गुरु प्रसाद लोगों ने कहा तो हम नहीं देंगे, तो माला देकर देखो बेटा माला पहन झुको, तो मुझे सिर झुका दिया, मारे थोड़े पड़े गुरु जी, गुरु जी मारे संत आए, संतों ने कहा गुरु भाई अतीत आए हैं, रसोई बनाओ, क्या रहे महाराज, क्या साधु क्या रहे थे, कहते कटर थे, कटर आप पूरे हो गए थे, राम जूठा गए, राम लाला संत आए भाई, पट कटर का पबंद कर आराम कर दिया, मकान खोले तो मारा कटरी करे भरे भीतर में, ऐसे कई ऐसे काम है, तो भगवान के साथ में अपना अपना हो जाए, मेरे भगवान है, मेरा चेला है, संबंध भगवान निभाते हैं, गुरु माने तो गुरु की तरह ही सेवा करते है, आज्ञा पालन करते है, राम जी भगवान के समान कोई नहीं है, बेटा बनाओ तो भगवान को बनाओ, भाई बनाओ तो भगवान को बनाओ, शिष्य बनाओ तो भगवान को बनाओ, भगवान के तुम चाहे जो समझ हो दो, अघोर मणि थी बंगाल में, अघोर मणि थी तो मरिया सभी पति भी मरिया सब मरिए अकेली रही अकेली, तो विचार करने लगी यशोदा मैया को मान मतलब मान रहा है तो मैं माँ हूँ लला गोपाल गोपाल सोचा ना मूर्ति कुछ नहीं भावी सोचा गोपाल सोचा एक दिन महाराज वो आप बैठी है अटक कंधे पर हाथ दिया खड़े कर रहे इधर से खड़े माँ भूख लगी खिचड़ी बनाऊंगा बेटा ठहर माँ भूख लगी और बनाऊ बेटा खिचड़ी बन जाए यथम्मा भूख लगी सुन दिया बड़ा खीजी बना खीजी बनी माँ भूख लगी पत्थर थी पत्थर उड़ गई हवा लगती थी तो वो देरी लगी बनी तो मैं तेरे माँ भूख लगी अरे भूख लगी नहीं कहता है पत्थर तो पत्थर पत्थर उठ जाती है खिचड़ी रखी अंदर गया दौड़ी मारे सोरभ है सोरभ गोपाल आया मेरा गोपाल आया गोपाल खेलने में से लग गया भूखा है कई रामकृष्ण परमहंस के पास जा रहे थे सदन या तुम क्या देखते है मेरा गोपाल है मेरा अरे गोपाल मिला संतों के पास मिलेगा तो गलियों में मिलेगा गोपाल गोपाल संतों के पास मिलता है तो चलो किसी कच्ची बांध दी ब्राह्मण बालक है बनावटी कैसी ले जाओ वहां गए तो महाराज ने रामकृष्ण परमहंस ने कहा माई गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ ही कहते हो तुम गोपाल की माँ अघोर मणि नाम था उसे गोपाल की माँ सब कहते गोपाल की माँ गोपाल की भाई गोपाल की भाई खिचड़ी बनाओ मैं कह दिया खिचड़ी बनाई वो काली को आ गई उनके दिए कालिया भोग लगा है भगवान थे गोपाल की माँ गोपाल भोग लगाते है भोजन करते है तो गोपाल यार दो चला हुई प्रसिद्धि गोपाल की माँ परमहंस गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ तो माँ मान करके भी काम करें सिद्धि भाई भगवान के साथ संबंध जोड़ो संसार के साथ संबंध जोड़ते हो ये गलती है इस वास्ते संत महात्मा संबंध ही जोड़ते भगवान का वजन करो संबंध जोड़ो भगवान के साथ अपना संबंध तो भगवान निभाएंगे और कोई निभाना है नहीं संसार आदमी तो निभाते नहीं निभाते भगवान ऐसे भगवान के साथ अपना बनाना नारायण नारायण नारायण अरे भाई थोड़ा कीर्तन सुनाओ भगवान राम कीर्तन सुनाओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।